Kapindho Petrus bab 3. Para sadulur kang kinasih, layang iki wis kang kapindho kang dak tulis marang kowe ana ing layang sakarone iku. Aku mbudidaya nenangi pangerten kang murni srana pepeling-pepeling supaya kowe padha eling marang pangandika kang biyen wis kadhawuhake dening para nabi kang suci sarta marang dawuhe Gusti lan juru wilujeng lantaran para rasulmu marang kowe kabeh kang perlu banget kudu kok mangerteni yaiku menawa ing dina-dina wekasan bakal ana para wong kang teka memoyoki yaiku wong kang lakune padha nuruti hawa nepsune sarta kang padha duwe uni mangkene. Endi prasetyo bakal rawuh iku? Jalaran wis wiwit nalika ngajale para leluhur kita, samubarang kabeh ajeg wae kaya nalika katitahake. Wong-wong iku njarak ora gelem ngerti, menawa marga saka sabdaning Allah wiwit biyen mula wis ana langit lan uga ana bumi, kang dumadine saka banyu sarta sarana banyu. Sarto margo saka banyu iku bumi kala semono wis sirna kelem dening banjir patopan nanging dening pangandika iku mau uga langit lan bumi kang saiki bakal kaobong ing geni dene saiki isih kareksa nganti ing dina pangadilan lan tumpese para wong blasar. Mung wae para sedulur kang kinasih, prakara siji iki ora kena kok lalekake. Ya iku yen ing ngatasé pangeran sadina iku prasasat 1000 taun. Sarta 1000 taun iku prasasat sadina. Pangeran ora rendet anggone netepi prasetyane. Sanadyan ana sawenehing wong kang ngarani rendet, panjenengane nyabari kowe sabab karsane aja nganti ana wong kang nemu bilahi, nanging supaya wong kabeh padha balik sarta mratobat. Dene dina rawuhe Gusti iku tekane kaya patrape maling. Ing dina iku langit bakal sirna kanthi swara gumuruh nggegirisi sarta perang-perangane bakal lebur kobong. Apa dene bumi lan kabeh kang ana ing kono bakal sirna. Mulane menawa samubarang kabeh iki bakal lebur kanthi patrap mengkono iku, saeba gedene kasucen lan kamursidan kang kudu kok udi ing uripmu. Ing sadrone kowe padha nganti-anti sarta nyengkakake tekane dinane Allah. Ing dina iku langit bakal lebur dening geni sarta perang-perangane luluh margo urube. Nanging cocok karo prasetyane. Kita padha nganti-anti marang langit anyar sarta bumi anyar kang kadunungan kayekten. Mulane para sadulur kinasih, sajrone kowe padha nganti-anti marang iku mau, padha mbudidaya supaya tinemu tanpa cacat sarta tanpa blentong ana ing ngarsane kalawan tentrem rahayu. Sarta kasabarane Gusti kita iku anggepen minangka wewengan tumrap kowe kabeh kanggo oleh karahayon. Ya kaya kang wis katulis dening Paulus sadulur kita kang kinasih marang kowe, miturut kawicaksanan kang kaparingake marang panjenengane. Prakara iku katindakake ana ing layange kabeh nalika ngrembug prakara-prakara iki. Ing sajroning layang-layange iku ana babab kang angel dipahami. Satemah wong-wong kang ora ngerti sarta ora kukuh imane, jungkir balikake prakara iku mau njalari karusakane dhewe. Padha kaya kang katindakake tumrap tulisan-tulisan liyane. Nanging kowe kabeh para sedulur kang kinasih, sadurunge wis padha mangerti prakara iku, mulane padha diwaspada supaya aja nganti kaseret ing panasare wong-wong kang ora ngerti pepakon sarta aja kelangan gondelanmu kang kukuh. Malah padha mundhak-mundhako ing sih rahmat sarta ing pangerten marang Gusti lan juru wilujeng kita Yesus Kristus. Panjenengane kang sayogya sinaosan kamulyan ing samengko nganti tumeka ing salawas-lawase.